يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Enyi watu, kuleni vilivyomo katika ardhi halali na vizuri, wala msifuate nyayo za shetani. Hakika yeye ni adui yenu aliye dhahir. Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yeye anakuamrisheni maovu na machafu na mumsingizie Mwenyezi Mungu mambo msiyojua. Wa idha qila lahumuttabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Na wanapoambiwa fuateni aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu, wao husema, bali tutafuata tuliyowakuta nayo baba zetu. Je, hata ikiwa baba zao walikuwa hawaelewi kitu wala hawakuongoka. Wa mathalu alladhina kafaru kamathali alladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Na mfano wa walio kufuru ni kama mfano wa anayempigia kelele asiyesikia ila wito na sauti tu. Ni viziwi, mabubu, vipofu, kwa hivyo hawaelewi. Ya ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Enyi mlioamini, kuleni vizuri tulivyokuruzukuni na mumshukuru Mwenyezi Mungu ikiwa kweli mnamwabudu yeye tu. Innama harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighayrillah faman idturra ghayra baghin wa la 'adin fala ithma 'alayhi innallaha ghafurur rahim. Yeye amekuharimishieni mzoga tu na damu na nyama ya nguruwe na kilichotajiwa katika kuchinjwa kwake jina la asiyekuwa Mwenyezi Mungu, lakini aliyefikiwa na dharura bila ya kutamani wala kupita kiasi, yeye hana dhambi. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Innal ladhina yaktumuna ma anzala Allahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nara wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hakika wale wafichao walioyateremsha Mwenyezi Mungu katika kitabu wakanunua kwacho thamani ndogo, hao hawali matumboni mwao isipokuwa moto, wala Mwenyezi Mungu hatawasemeza siku ya kiyama wala hatawatakasa, nao watapata adhabu chungu. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil-huda wal-'adhaba bil-maghfirah fama asbarahum 'alan-nar. Hao ndio walionunua upotofu badala ya uongofu na adhabu badala ya maghfira, ama wavumilivu wa moto watu hawa. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Hayo ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ameteremsha kitabu kwa haki, na wale waliokhtilafiana katika kitabu wamo katika upinzani ulio mbali na haki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Enyi watu, kuleni vyakula alivyokuumbieni Mwenyezi Mungu katika ardhi vilivyo halali, visivyo harimishwa, vilivyo vizuri, vinavyopendwa na nafsi. Wala msimfuate shetani anayekupendezeni kula chakula cha haramu au kaharimisha kilicho halali. Nyinyi mmeujua uadui wa shetani kwenu na umebainika ubaya wa anayo kuamrisheni. Shetani anakupambieni kiovu kwa dhati na chenye madhara kwa afya yenu na kibaya ili mkitende. Kwa sababu yake mnafuata dhana na mawazo yasiyo na msingi, mkamsingizia Mwenyezi Mungu kuhalalisha na kuharimisha bila ya dalili ya elimu na yakini. Wapotovu walioacha njia ya uongofu wamezoea kuyashika walioyarithi kwa baba zao katika itikadi na vitendo. Wanapoitwa wafuate uongofu wa Mwenyezi Mungu husema, hatuachi tuliyoyakuta kwa baba zetu. Katika ujinga mkubwa kabisa ni kuhiari kufuata wazee kuliko kumtii Mwenyezi Mungu na kufuata uongofu wake. Kefu basi inapokuwa baba zao hawanacho wakijuacho katika dini na hawana mwangaza wa kuwanawirisha uongofu na imani. Na mfano wa kuwaita hao makafiri wanaopinga haki na uongofu na wasiitikie wala wasifahamu wanaitiwa nini ni mfano wa mchunga kondoo anapowasemeza hayawani. Hawafahamu kitu wala hawasikii ila sauti wala hawaelewi kinginecho. Basi hao kadhalika kwa mintarafu ya haki ni viziwi wa kusikia, vipofu wa kuona, mabubu wa kusema, hawatamki jema wala hawatoi la akili. Na sisi tumewaruhusu watu kula kila kilicho halali tulichowaumbia katika ardhi. Na tumewakataza wasifuate nyayo za shetani. Wakifanya hivyo watakuwa wameongokewa. Lakini wakikataa, basi sisi tunawahusisha waumini tu kwa uongofu wetu. Na tunabainishia wao kilicho halali na haramu. Basi enyi waumini, mmeruhusiwa kula kila chakula kitamu kilicho chema, sio kichafu. Basi mshukuruni Mwenyezi Mungu aliyekuwekeni wazi neema ya kumakinika kwa vitu vizuri na kukuhalalishieni, na kwa neema ya utiifu na kufuata amri yake ili ibada zenu zitimie. Qurani imeutangulia utibabu wa kisasa kwa kukataza kula mzoga, kwani kifacho kwa ukongwe au ugonjwa husababishiwa na sumu inayomdhuru mlaji. Kadhalika cha kunyongwa au maradhi huinajisi damu, na ndani yake huamo vingi vya kudhuru kama jasho na mkojo. Na nguruwe husababisha maradhi ya hatari kama trichinosis, ambayo hatimaye huharibu moyo na mapafu na husababisha mauti. Siyo yaliyoharimishwa wanayozua washirikina na Mayahudi, lakini mlichoharimishiwa nyinyi waumini ni nyamafu, mzoga, yani mnyama asiyechinjwa. Na mfano wake katika kuharimishiwa ni nyama ya nguruwe, na nyama ambaye wakati wa kuchinjwa ametajiwa jina lisilokuwa la Mwenyezi Mungu, kama vile miungu ya uongo au mfano wake. Juu ya hivyo, mtu akilazimika kwa dharura kula kidogo katika vilivyokatazwa kwa ajili ya njaa na hakupata kinginecho, au kwa kulazimishwa, basi hana makosa juu yake. Lakini ajitenge na mwendo wa kijahili kutaka kula vilivyokatazwa kwa kutamani tu, na wala asipite kiasi kula kuliko cha kuondoa njaa tu. Hali ya dharura inaruhusisha kinachoharimishwa, kwa sababu mauti ya yakini yanashinda madhara yanayoweza kustahimilika, na kwamba mwenye kulazimika kwa dharura haimfalii kupindukia mpaka wa dharura, wala asikiuke kile alicholazimika kukila. Miongoni mwa watu wanaojua aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu kipo kikundi kinachoficha baadhi ya maandishi ya ufunuo kwa ajili ya sababu fulani za kilimwengu. Mayahudi mathalan wakificha mengi yaliyokuja katika Taurati ya kueleza sifa za mtume kwa kuhofu wasije wakasilimu watu wa mila yao, na kwa hivyo utukufu wao ukaondoka na wakapoteza mapato yao na vyakula vyao vitamu. Na hakika chakula chao wakilacho kwa njia hii ni kama kula moto, kwani hayo yatawapelekea kuingia motoni. Mwenyezi Mungu atawatupilia mbali siku ya kiyama, wala hawatasafisha uchafu wao, na mbele yao kuna adhabu ya kuumiza kweli. Hao ndio wenye madhambi waliohiari upotovu wakaacha uongofu, na kwa hivyo wakastahiki adhabu ya akhira badala ya kupata msamaha. Watakuwa kama mwenye kununua batil kwa haki na chenye upotovu kwa chenye uongofu. Hakika hali yao ni ya kustajabisha, kwa kuwa wanavumilia kufanya mambo ambayo hayanabudi kuwapelekea kwenye adhabu, na tena wakawa wenyewe wakayaonea uzuri hayo yanayowapeleka huko. Nao yamewapasa malipo waliokadiriwa kwa kukikataa kitabu cha Mwenyezi Mungu alichokiteremsha kwa haki na kweli. Na wamekhitalifiana kwacho khitilafu kubwa iliyowapelekea kupenda kujadiliana na kujitenga na haki na kufuata pumbao, wakakigeuza na kukifisidi na kukifasiri kinyume na maana yake ya hakika.